Peio etxeleku, baionako, merkatal eta industria ganbarako presidente ordea zira, azken sei hilabeteetako ekonomiaren zenbakiak eman dituzue, eta dirudienez, enpresak ez dira biziki osasun honean, Ipar Euskal Herrian, zer da arazoa? Testu inguru ekonomikoa, oraindikan, ba ez da hain ona, bereziki inflazioaren gatik, kargu hainitzek pisatzen dute lantegiaren osagarriaren gainen, erosten dituzten lehen gaiak, erosten dituzten energia, karguak ere orokorki bereziki lankidetzari buruz, hori guziek egiten dute ondorio txarrak direla margen gainen, eta lantegiak hauskorago direla, eta hori osatzen da ere, testu inguru politikoa, izan da dira Frantzian, izan da dira Lekuan Berian, segurtasun falta hainitz, eta horrek influentzia asko badu lantegi buruen konfiantzan geroari buruz, beraz gutiago inbertitzen dute, eta orokorki gutiago ekoizten. Hara, erganezake, lanopean girela, egun ederrak espero ditugu, baina ez dira hori nohor, lanopea edo batzuentzat ere, hortzantza, zeren ikusten da ere, lantegi antena batek, desagertzen ari direla, tribunaleat abian diren lantegi horien heina gora da, historikoki gora, ez gore nian pixka bat behitidu da zorionez, baina segitzen du, guretzat, kezka iturri bat bezala. Lantegian edo kezka gajiena den sektorea, eraikuntza dela errango zinuke? Horietariko bat da, egia da, bereziki etxe bizitzak askoz gutiago eraikitzen baitira. Behar dute lantegi horiek itzuli arrabiritze programei edo etxe bizitzetik kanpo diren eraikuntza arloan, hor iduriz pixka bat hobikiago mantentzen da sektorea, bereziki industria edo komerzio edo serbitzu guneetan oraindikan eraikitzen dira, ba bulego, ba lantegiak, baina nekia da orokorki eraikuntzaren arloa nahiko onkitua dela eta ardura erraiten da eraikuntza ongi doalarik denak ongi doatzi, baina eraikuntza gaizki doalarik beste gauzak ere eritzen dira. Turismoak ere bilamitziki txaja egin du, joan urteari begira? Bai, orduan hor meteoa ere kunda da, ez da uda, ez da biziki iguzkitsua izan, berak horrek ugandu ondorio bat, eta segurazki ere orokorki inflazioaren eragina kontsumitzaileen ganik, nun jendek kasu egiten duten egin aurrekontuei eta zer despenditzen duten nun, beraz gutiago etorri dira. Egia da lurraldeak ere sofritzen hasia dela turismo gehiegiari buruz, eta hor bat dela estrategia bat ere turismo hori hobeto kontrolatzeko. Urte guzian heda dadin, lurraldeari buruz ere gehiago barnekaldean eta pixka bat gutiago kostaldean. Erran ezake iragan urteko emaitza horrek behar bada seinale positibo batzu ere erakartzen dituela. Aipatu duzu ere horre epskat politikoan edo autetxean esku hartzea elkargoaren abereziki, erabaki txarrak hartzen ditu elkargoak ekonomiaren alde nola ikusten duzu? Nik ez dut maite gauzaren karikaturatzea, behar diraina bardurak ekarri, baina argi azaltzen zaigu lantegiburuei, badela ikuspegi ezberdin bat. Testu inguruaren analisia ezberdina da eta beraz ekarriak diren aterabideak ez dira beti egokiak. Argiki guretzat ez da erantzun egokia gaur egun baia konstruktsion horren orokortze hori, uste dugu bereziki barnekaldeari so eginez, bereziki industriari so eginez, beti eskaini behar litzatekela lantegiburuei gaitasuna eien lugaren jabe egoiteko epe luzerako investizamendoak egiten baitituzte eta berbaitute bisibilitatea zentzu horretan, eta heien lantegien balorearen parte handi bat baita lantegiaren aktiboa, eraikuntzaren aktiboa, eta hor, naiz eta izan dadin berrogoi edo berroita amartaren buruan, heien jabetzaren galtze perspektiba horrek, ba, urgun arazten alditu lantegiburuak Euskal Herritik, eta joiten aldira landesetarat, biharnorat, edo beste lugalde batzuetarat. Eta orokorki politika fiskala, gehiegi azken bost sei urte hauetan, lantegiak kontsideratuak izan direla soilik zerga iturri batzu bezala, pompatuz ahal bezan bat heiek irabazten zuten dirua, eta ez baitez bada ongi erabiliz diru hori, ezen ororen gainetik dira funtzionamendu gastuak igotu azkarki, eta ez baitez bada lugaldea egiteratzen batzu zuten proiektuak eta bereziki lurraldearen oreka hobetzen altzutenak. Gazkan galdera bat, ala ere positiboki bukatzeko, ezan dugu tendentzia zela bizikona, ama ala ere konfiantza, hasteko tokiko enpresariak, haien enpresandako konfiantzan dira. Bai, hori egia da, eta azpimarra garria da bereziki Ipar Euskal Herrian edo Euskal Herrian.